ka-never ka naging bagay mo. Actually, hindi mo naman talaga siya deserve eh. Oh, tama na yan. Hindi tayo matatapos sa makeup. Okay ako. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na. Inensayo pang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil sa loob, umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako din ang sisisihin na bulagan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap pang nagbago.